Etalon. Bu program Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji e-marketi olan Cihaz Pazarı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Aradığınız tüm ölçü aletleri, test cihazları ve kalibratörler Cihaz Pazarı'nda sizleri bekliyor. Standart kumpas kalibrasyon prosedürü. Dijital göstergeli, vernierli ve saatli kumpasların kalibrasyonu için standart kalibrasyon prosedürünü oluşturalım. Bu kalibrasyon prosedürü için gerekli olan cihaz ve yardımcı malzemeler: paralel blok mastarlar, halka mastar, granit blok, demanyetizasyon cihazı, toplu iğne, temizleme sıvısı ki biz burada öneriyoruz alkol olmasını, tüy bırakmayan bez, güdere olabilir, eldiven, kağıt havlu, naylon, fırça. Kalibrasyon işlemine başlamadan önce mutlaka temizlik yapılmalı. Temizlik için varsa imalatçı tarafından bize tavsiye edilen konular göz önünde bulundurulmalı. Kumpas, tüy bırakmayan bir bez kullanılarak alkol ile üzerinde parmak izi kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Plastik yüzeyler ise alkol kullanılmadan kur bezle temizlenmelidir. Kalibrasyonu yapılacak kumpas elektronik ise elektronik kısmının temizleme sıvısının kaçmamasına özen gösterilmeli. Okuma bandında parmak izi kalmayacak şekilde alkolle temizlenmelidir. Ölçme esnasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Demanyetizasyon ne demek? Kumpasın metal kısımlarında zamanla mıknatıslanma oluşur. Mıknatıslanmayı tespit etmek için iğnenin kumpasa tutup tutmadığına bakılır. Mıknatıslanma tespit edildiğinde dijital kumpaslar hariç demanyetizasyon işlemi yapılır. Demanyetizasyon işleminden sonra kumpas tekrar kontrol edilir. Mıknatıslanma devam ediyorsa işlem tekrar edilir. Okumanın yapılması. Ölçülecek olan mastar ölçüm yüzeyleri arasına sıkıştırıldıktan sonra dijital kumpaslarda ölçülen değer direkt dijital göstergeden okunur. Vernierli kumpaslarda ise yapılan ölçümler gövde ve vernier üzerindeki bölüntüler yardımıyla okunur. Gövde üzerinde sıfırdan başlayarak vernierdeki sıfırın geçtiği gövde çizgisinin değeri okumanın tam sayı değerini verir. Vernier üzerindeki sıfırdan başlayarak sağa doğru bölüntüler takip edilerek vernier bölüntüsü ile gövde bölüntüsünün ilk çakıştığı değer, yani düz bir çizginin oluşturduğu değer okumanın ondalık sayısı değerini bize verir. Kumpas ve kalibrasyonda kullanacak referans cihazlar kalibrasyon ortamında en az 5 saat birlikte bekletilmeli. Böylece sıcaklık kompansasyonu sağlanmış olmaktadır. Yine de kalibrasyona geçmeden önce bazı fonksiyon testleriyle cihazın doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Fonksiyon testlerine gelecek olursak, ölçme çenelerinin düzgünlüğünü kontrol edilmesi, göstergelerin çalışıyor olup olmadığı ile ilgili kontrollerin yapılması, tespitleme vidasının varlığı ile ilgili kontrollerin yapılması, sürgü ve yatak boşluğunun kontrolü, iç ve dış çapların ölçme çenelerinin kontrol edilmesi, derinlik ölçme çubuğu ve derinlik ölçme çubuğunun sağlıklı çalışıp çalışmadığı ile ilgili fonksiyonların yürütülmesi. Diş çap ölçümleri. Kumpasın dış çap ölçümleri paralel blok mastar seti kullanılarak gerçekleştirilir. Kalibrasyon esnasında kullanılacak mastarların ölçüm yüzeyleri tüy bırakmayan bez ile temizlenir. Kalibrasyonda kullanılacak mastarlar ve kumpas çıplak elle değil mutlaka beyaz eldiven kullanılarak tutulmalıdır. Mastarlar kumpas dış çap ölçümleri yüzeylerine dik olarak yerleştirilir, sabitleme vidasıyla sıkıştırılır ve mastar ölçüm yüzeyleri arasında rahatça hareket edebilir pozisyondayken ölçümler alınır. bütün ölçümler aynı kuvvetle gerçekleştirilmelidir. Kumpas skalasına uygun standartta belirten kalibrasyon noktalarında paralel blok master kombinasyonlarıyla ölçümler yapılır ve kalibrasyon bilgi föyüne yerleştirilir. İç çap ölçüm. Kalibrasyon esnasında kullanılacak halka masterların ölçüm yüzeyleri tüy bırakmayan bez ile temizlenmeli. Bütün ölçümleri aynı ölçme kuvveti uygulanarak gerçekleştirmeliyiz. Kumpas iç çap ölçümü keskin kenarlı olanlarda çapı yaklaşık 4 mm, diğerlerinde çapı yaklaşık 20 mm halka master kullanılarak 3 defa ölçülür ve değerler kalibrasyon bilgi formuna kaydedilir. Derinlik ölçümü. Kalibrasyon esnasında kullanılacak granit blok ve paralel blok masterların ölçüm yüzeyleri yine tüy bırakmayan bez ile temizlenir ve bütün ölçümler aynı kuvvette ölçme yapılarak gerçekleştirilir. 30 mm blok master derinlik boyut standardı granit blok ile zemin olarak kullanılır. Kumpasın arka yüzeyi ölçüm yapılacak bloğun üzerine dik olacak şekilde yerleştirilir. Derinlik ölçüm dili ise granit bloğu değene kadar aşağıya indirilerek 3 kez ölçülür. Ve bu değerler kumpas kalibrasyon bilgi formuna kaydedilir. Kademe ölçümü. Kalibrasyon esnasında kullanılacak granit blok ve paralel blok masterların ölçüm yüzeyleri tüy bırakmayan bez ile temizlenmeli. Bütün ölçümler aynı ölçme kuvveti uygulanarak gerçekleştirilmelidir. 30 mm blok master derinlik boy standardı, granit boy blok ise zemin olarak kullanılır. Kumpasın dış çap ölçüm çenesi granit blok üzerine sabitlenerek hareketli olan iç çap ölçme çenesinin oval kısmı master boyunu ölçecek şekilde açılır. Bu şekilde blok masterın boyu 3 kez ölçülür ve değerler kumpas kalibrasyon bilgi formuna kaydedilir. Homka Kalibrasyon Merkezi sundu. Etalonun diğer bölümlerini Kalibrasyon.net'in podcast dizininde takip edebilirsiniz.